Συνεχίζουμε το αφιέρωμα ντουέτα που άφησαν εποχή. Ήταν 1966 όταν ο Marvin Gaye και η Tammy Terrell ηχογράψαν μια σειρά από ανεπανάληπτα κομμάτια τα οποία γνώρισαν δεκάδες εκτελέσεις αργότερα. Το τραγούδι αυτό είναι σύνθεση των Nicholas Ashford και Valerie Simpson που θα τους ακούσουμε και σαν ντουέτο και λέγεται «And No Mountain High Enough». Πάλι Marvin Gaye και Tammy Terrell. Ήταν μία από τις επιτυχίες στο δεύτερο άλμπουμ που ηχογράφησαν μαζί ο Marvin Gaye με την Tammy Terrell 1966. Αυτό το τραγούδι θεωρείται σαν η κορυφαία παραγωγή του Phil Spector, Ike and Tina Turner. When I was a little girl, just the way I love that rag doll.

αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Τώρα, πρόγραμμα αγωγής υγείας για παιδιά του Δημοτικού, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μαθαίνουμε όλοι μαζί για τη σωστή διατροφή, τη στοματική υγιεινή, τις πρώτες βοήθειες, την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και για όλες τις άλλες απορίες στην παιδική καθημερινότητα. Πρόγραμμα αγωγής υγείας σε 23 δήμους και πάνω από 200 σχολεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μια κοινωνική πρωτοβουλία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Και η αγωγή υγείας γίνεται παιχνίδι. Ενημερωθείτε στο 210-364-8044 και στο schoolhealth.gr. Υπουργείο Υγείας. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού προς Ανατολισμό στον Άνθρωπο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Την 25η Μαρτίου, στον Βήμα 99,5, 2 με 4 το απόγευμα, ένα μουσικό αφιέρωμα σε τραγούδια του Τάκη Μουσαφίρη. Με τον Νίκο Θρασιβούλου, στον Βήμα 99,5. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο Ηγωγό Αλεξάκη. Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα τραγούδι με Marvin Gaye και Tammy Terrell που το ζήτησε κάποιος ακροατής χθες στο τηλέφωνο. Έτσι, αν θέλετε να ακούσετε κάποια ντουέτα που έχετε χάσει και έχετε ξεχάσει από το παρελθόν, τότε μπορείτε να μας τα υπενθυμίσετε και εμείς θα τα προγραμματίσουμε αυτή την εβδομάδα ή στο τηλέφωνο 211-365-9995 ή στο SMS γράφοντας Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Η Λουίζα Ζουγρή μαζεύει όλες αυτές τις προτιμήσεις που μας στέλνετε και τα ονόματα αυτά μάλλον δεν τα θυμόσαστε. Μαρί Φρέντριξον και Περ Γκάσλ. Από πού μπορεί να είναι? Από την χώρα που ακούσαμε πριν και τη διαφήμιση για τα Volvo. Roxette. Ένα συγκρότημα από τη Σουηδία που έκανε τεράστια επιτυχία στα τέλη του 80 με αρχές 90. She's a juvenile scam, never was a quitter. Tasting like a raindrop, she's got the look. And she goes, το τραγούδι αυτό τους καθιέρωσε σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική που έγινε νούμερο 1 το 89. Έτσι λοιπόν το 90 έρχεται για να επιβεβαιώσει ότι δεν ήταν ένα συγκρότημα μιας επιτυχίας, αφού μια μεγάλη επιτυχία τους συμπεριλαμβάνεται σε μια ταινία που συμπληρώνει η πρεμιέρα της ταινίας αυτής, που είναι μια ταινία ιστορική ας πούμε και για την πρωταγωνίστρια. Συμπληρώνει 25 χρόνια αφού χθες είχε γίνει η πρεμιέρα της στην Αμερική. Μιλάμε για το Pretty Woman, την ταινία με την Julia Roberts που την έκανε αστέρι πρώτου μεγέθους, και τον Richard Gere. Εκεί λοιπόν μεταξύ άλλων τραγουδιών ακουγόταν και το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, τον Roxette, όπου στο βίντεο κλιπ όσοι θυμούνται υπήρχαν και σκηνές από την ταινία Pretty Woman. Together. Roxette από τη Σουηδία και It Must Have Been Love από την ταινία The Pretty Woman. Το τραγούδι αυτό χρησιμοποιήθηκε σε ταινία, στην καταπληκτική ταινία High Fidelity, βασισμένη στο βιβλίο του Nick Hornby, το επόμενο που θα ακούσουμε. Και μάλιστα σας θυμίζω τη σκηνή. Οι δύο τύποι που δουλεύουν στο δισκάδικο, το επόμενο τραγούδι, για το επόμενο μιλάω, σε κάποια στιγμή λοιπόν παίζουν μία εκτέλεση του τραγουδιού αυτού και μετά την άλλη εκτέλεση και μεταξύ τους μαλώνουν ποια είναι η καλύτερη εκτέλεση. Ο ένας λέει ότι είναι του Mitch Ryder και ο άλλος, ο Barry, που τον υποδίεται ο Jack Black, λέει ότι είναι αυτή εδώ που είναι και η πρώτη. Όσο και αν αγαπάω τους Mitch Ryder και Detroit Wheels, αυτή είναι η καλύτερη εκτέλεση του Little Latin Loopaloo. Δίκιο έχει λοιπόν ο τύπος μέσα στο δισκάδικο του High Fidelity. Righteous Brothers και μετά περισσότερα Righteous Brothers μετά τις ειδήσεις. Είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Ροδάνθη Ταυλαδωράκη. Ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή επιβλήθηκε από το ειδικό δικαστήριο στον Γιώργο Παπακοσταντίνου για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ. Ο πρώην υπουργός κρίθηκε αθώος για το κακούργημα της απόπειρας απιστίας και ένοχος για το πλημέλημα της νόθευσης εγγράφου. Ομόφωνα το δικαστήριο αναγνώρισε στον Γιώργο Παπακοσταντίνου το ελαφρυτικό του πρώτερου έτοιμου βίου. Στα χέρια των γαλλικών αρχών είναι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους της Germanwings, το οποίο συνετρίβει με 150 επιβαίνοντες στις γαλλικές Άλπεις. Εκτελούσε δρομολόγιο Βαρκελόνη-Τίσελντορφ. Ανάμεσα στους επιβάτες, πιθανώς 16 μαθητές και 2 βρέφη. Οι αρμόδιες αρχές θεωρούν πως δεν υπάρχουν επιζώντες. Συνεχής είναι οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τις μεταρρυθμίσεις που θα ξεκλειδώσουν τη χρηματοδότηση προς την Ελλάδα. Αύριο αναμένεται νέα τηλεδιάσκεψη των εμπειρογνωμόνων της Ευρωζώνης. Θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει στόχους και προγράμματα, η δήλωση του αντικαγκελάριου της Γερμανίας μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σε Βουλή και Δικηγορικό Σύλλογο η υπόθεση Κατρούγκαλου μετά τις αποκαλύψεις του Βήματος της Κυριακής και του Βήμα 99,5. Και ο καιρός, καταιγίδες αύριο το μεσημέρι στην Αττική. Ισχυροί νοτιάδες θα ευνοήσουν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Μέγιστη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι. Μου πήρε το μυαλό, μου πήρε το μυαλό. Είστε ο μαντάρα, καθήμον αδικό. Έλα, αγόρι μου, τα αυτιά μας έχεις πεθάνει. Πεθαίνω, Πεθαίνω. Καλή, μας τρελάνες. Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ. Να γίνει ρε φίλε, θα σταματήσεις ή θα σου σταματήσω εγώ. Όμα ρε φίλε, σταματώ. Δεν σταματώ, θα τραγουδώ. Ο Πάρης, που επιμένει να τραγουδάει το σύνθημα της ομάδας του, αψηφώντας τον κίνδυνο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος, με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Καλησπέρα, να το φουλάρω. Όχι, όχι. Πόσο να βάλω? Μισό κιλό φέτα. Θα θέλετε κάτι άλλο? Ένα διπλό ουίσκι. Σκέτο. Με 4G και καλή κάμερα. Θέλετε να δείτε και την οθόνη 60 ιντσών? Αμέ, για δείξτε μου. Να σου δείξω και την άσκηση με τα 15 κιλά. Όχι, όχι, μισό κιλό φέτα καλά είναι. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ακούς, αν ψηφίσουμε εμείς τα μέτρα, θα μας βλέπουν οι Σιριζέοι στη Βουλή και θα μας παίζουν το τραγουδάκι. Ξέρεις ένα τραγουδάκι? Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και καζούς. Το ξέρεις το τραγουδάκι? Λοιπόν, να ψάξουν αλλού. Τα μέτρα μόνοι τους. Όλα οι Σιριζέοι και καμένοι. Ένα-ένα. Να τους βλέπω, να τους χαίρομαι, να τους χειροκροτώ. Όλα πηγαίνουν για φούντο κι αυτή εκεί της λυλής το χαβά. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Και μαλακές, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και καζούς. Εδώ και μέρες στις 7 κάθε μέρα από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή στο Βήμα FM έχουμε την τύχη να ακούμε μερικά από τα ανεπανάληπτα ντουέτα των τελευταίων 70 χρόνων. Και ένα από τα πιο σπουδαία ντουέτα είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, οι Righteous Brothers. Παίξαμε το Little Latin Loop-a-Loo, που είναι classic της εποχής του 60 και σας είπα και την ιστορία από την ταινία High Fidelity. Πάρα πολλές διασκευές έχει το τραγούδι, ακόμα και ο Springsteen το παίζει στις συναυλίες του. Αλλά τώρα παίζουμε το απόλυτο τραγούδι των Righteous Brothers. Δεν είναι μόνο το καλύτερο τραγούδι των Righteous Brothers, είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Θα σας πω μερικούς από τους τίτλους που έχει πάρει. Οι Righteous Brothers ήταν δύο μουσικοί, ο Bobby Hatfield και ο Bill Medley. Ο Bill Medley είχε γράψει το Little Latin Loop-a-Loo που ακούσαμε πριν. Το τραγούδι είναι του 64, γραμμένο από τους μοναδικούς Phil Spector, Barry Mann και Cynthia Weil. Θεωρείται και είναι ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του 20ου αιώνα. Το 1999 βγήκαν οι στατιστικές ότι είναι το τραγούδι που έχει ακουστεί τις περισσότερες φορές στους αμερικάνικους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Το Rolling Stone το έχει στο νούμερο 34 στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εμείς το έχουμε μέσα στα 20 πρώτα. Είναι ένα ανεπανάληπτο τραγούδι που λέγεται You've Lost That Loving Feeling του 64 σε παραγωγή του μοναδικού Phil Spector. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Oh, oh, oh. Now there's no way. bridge for you. Though you're starting to criticize little things I do, it makes me just feel like crying. 'Cause baby, something beautiful found in you. Lost that love. I'd get down on my knees for you. If you would only love me like you used to do, yeah. We had a love, a love, a love you don't find every day. You've lost that loving feeling, δεκάδες οι εκτελέσεις μετά από αυτήν του 1964-65 το Righteous Brothers. Το 1965, μετά την κυκλοφορία αυτήν που έκαναν με το You've lost that loving feeling, διασκευάζουν ένα τραγούδι της δεκαετίας του 50 που είχε γράψει ο Alex North για την ταινία Unchained. Και οι δικοί τους εκτελέσεις, παρόλο που υπήρξαν και άλλες εκτελέσεις πριν από αυτούς πετυχημένες, όπως του Al Hilbler, είναι η πιο γνωστή και χρησιμοποιήθηκε, από εκεί την ξέρετε εσείς οι περισσότεροι, στην ταινία του 1990 Ghost. Εκεί το τραγούδι ξαναγνώρισε επιτυχία και επίσης το έχουν κάνει να είναι ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του 20ου αιώνα. Και πάλι το ντουέτο των Righteous Brothers. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea, yeah. Lonely riverside, wait for me, I'll be coming home, wait for me. Αυτά τα δύο τραγούδια που ακούσαμε, το Unchained Melody και το You've Lost That Loving Feeling, είναι το απόλυτο παράδειγμα αυτού που ονομάστηκε Wall of Sound, ο ήχος της παραγωγής του Phil Spector. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλά ο Γιάννης, πετάει όλο ιδέες. Να, χθες του λέμε πάλι, πέταγα μια ιδέα και πέταξε μια φοβερή ιδέα. Είσαι από εκείνους που πετούν ιδέες. Την επόμενη μην την πετάξεις. Φέρ την στο EGG, το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας EGG. Ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. EGG. Enter, Grow, Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Άντε βε Χριστίνα, πού είσαι? Στο πρακτορείο Πόψε, πέντε είμαι εκεί. Πάρε μου ένα σκράτσο πως έρχεσαι και ένα παγωτάκι. Μήπως, λέω μήπως, να το σκρατσάρω κιόλας. Μήπως, λέω μήπως, θες να φας και την πρώτη μπουκιά από το παγωτό μου. Ή καλύτερα τη σοκολατένια μπουκίτσα που κρύβεται κάτω-κάτω στο χωνάκι. Ή ακόμα καλύτερα, να σβήσεις και τα κεράκια της τούρτας μου σε λίγες μέρες. Μήπως, λέω μήπως. Η χαρά του Scratch είναι στο σκαρτσάρισμα. Τώρα το Scratch έρχεται με 4 νέα παιχνίδια και σου αλλάζει τη διάθεση. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομιλού PAP. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Scratch μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Μύτη. Ποπό. Μύτη. Ποπό. Μύτη. Ποπό. Πριν τα τσουγκρίσεις και αυτό το Πάσχα, έλα στο Μαρινόπουλο και ζήτα του ό,τι θες. Καρφούρ Μαρινόπουλος, Καρφούρ Εξπρές και Καρφούρ. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στο νούμερο 6, το CNBC, το οποίο έγραψε. Εάν η Γερμανία και η Ελλάδα ήταν ζευγάρι, θα είχαν χωρίσει. Πάρα πολύ ωραία παρομοίωση. Πώς σου φάνηκε η παρομοίωση? Εντάξει, είναι ανόητη, έτσι. Διότι προφανώς αν είχαμε χωρίσει με τόσα λεφτά που έχει η Γερμανία, θα ζούσαμε τη διατροφή. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. 1966 και οι επιτυχίες συνεχίζονται για τους Righteous Brothers. Είμαστε στην πιο καυτή περίοδο της δεκαετίας του 60, με τους Beatles, Rolling Stones και όλους τους άλλους στο αποκορύφωμα της καριέρας τους και τα τραγούδια της Motown, και να ξεκινάει η ψυχεδέλεια και να έρχεται το 67. Οι Righteous Brothers μπορεί να σταμάτησαν τη συνεργασία τους με τον Phil Spector, αλλά η επιτυχία συνέχισε να υπάρχει για αυτούς, στο επόμενο τραγούδι που είχαν γράψει η Barry Mann και η Cynthia Well από τα καλύτερα συνθετικά ντουέτα της Αμερικής. Έγινε νούμερο 1 του 66 και είναι το You're My Soul and Inspiration. Θα παίξουμε ένα ακόμα τραγούδι των Righteous Brothers από τη δεκαετία του 70. Είχαν μία διακοπή στις μεγάλες επιτυχίες τους και ξαναγύρισαν το 73. Όλα αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε ήταν ηχογραφημένα για την Verve, την ιστορική jazz εταιρεία που είχε εκλεκτούς και λίγους καλλιτέχνες που δεν ανήκαν στη jazz, όπως οι Righteous Brothers. Το τραγούδι αυτό είναι έτσι μεταφυσικό. Έγινε επιτυχία το 73-74. Και λέγεται Rock and Roll Heaven. Μιλάει, όπως θα ακούσετε, προσέξτε τους στίχους, μιλάει για αυτούς που είχαν φύγει από τη ζωή μαζεμένοι στα τέλη του 60, αρχές του 70. Δηλαδή, μιλάει για τον Jimi Hendrix, μιλάει για την Janis Joplin, θα τα ακούσετε όλα αυτά σε λίγο, τον Otis Redding, μιλάει για τον Jim Morrison, μιλάει για τον Jim Croce και το τραγούδι Bad Bad Leroy Brown και μιλάει επίσης για τον Bobby Darin. Το 81, όταν το ξαναηχογράφησαν για την αμερικάνικη μουσική εκπομπή American Bandstand, έβαλαν σε αυτό το Rock and Roll Heaven, γιατί σε όλους αυτούς μαζεύτηκαν στο Παράδεισο και έκαναν το δικό τους συγκρότημα, τον Elvis Presley, που δεν είχε πεθάνει μέχρι το 74 όταν βγήκε το τραγούδι, τον John Lennon και τον Keith Moon. We'll be right back. song. Time will change a thing we can't know. And Bobby gave us Mac the knife. Look out, he's back in town. They'll all be there together when they meet in one big show. Yeah.